আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি নাস্তাঈনু আলা উমুরিদ দুনিয়া ওয়াদ্দিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম ওয়া বারাক আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মাওয়ালা। আম্মা বাদ, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea katika darasa zetu za Ramadhan tukiwa ndani ya kitabu Riyadu Salihin min kalami Sayyidi al-Mursalin lil-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Leo tutaanza na mlango wa 225, babu bayani fadli sawmi al-muharrami wa sha'bana wal ashhur al-hurum. Mlango unaobainisha fadhila ya kufunga mwezi wa Muharram na mwezi wa Shaaban na ile miezi mitukufu, ambao mwezi wa Shaaban ni baina ya Rajab na Ramadhan, ambapo Rajab ni mwezi mtukufu kama alivyotajwa katika hadithi ya Mtume عليه الصلاة والسلام alipokuwa anafafanua aya inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Na Ramadhan ndio mwezi huu tuliokuwa ndani yake, ambapo mabora yanayopatikana humo ni mabora yasiyokuwa na mfano. Kadhalika al-ashhur al-hurum, ukiacha Rajab, ni Dhilqaada na Dhilhijja, kadhalika pia na Shawwal. Na Muharram. Muharram. Hadithi ya kwanza, hadithi ya 1246. Qala rahimahullah ta'ala, فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Saumu iliyokuwa bora baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram. Wa afdalu salati baada al-faridha salatu al-layl, na sala bora baada ya faradhi, sala za faradhi na sala za usiku. Katika hadithi hii imetajwa saumu ya shahrullahi al-muharram. Babu al-muallif ameleta babu bayani fadli sawmi al-muharram wa shabana wal ashhar al-hurum. Wal ashhar al-hurum ni Rajab na Shawwal na Dhilqaada na Dhilhijja, na miongoni mwa zile zilizokuwa ni somo bora ndani yake ametaja ni shahrullahi al-muharram. Kwa hiyo atakuwa ametaja miezi mingapi? Miezi sita, ambapo Shaaban al-Muharram imeingia humo, kadhalika na ile miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Qala rahimahullah ta'ala فيما نقله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه. أصاموا ألف رحمه الله كتك حديثي لو ينكو كتوكم مع عائشة الله ميراثي نسيمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwahi hata siku moja, yani haikuwa katika tabia yake, yasumu min shahrin, akifunga katika mwezi, akthara min shaabana, zaidi ya vile alivyokuwa akifunga mwezi wa Shaabana. فإنه كان يصوم شعبان كله. Hakika Mtume عليه الصلاة والسلام alikuwa akifunga Shaabani yote. وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. Katika riwaya imekuja Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anafunga mwezi wa Shaabani isipokuwa masiku machache. Alikuwa anafunga masiku mwezi wa Shaabani sio kama masiku machache. Na hadithi hizi mbili kuna aina ya kugongana, kuna aina ya taarudh. Riwaya ya kwanza inasema kana yasumu Shaabana kullahu, riwaya ya pili nasema Mtume sallallahu alikuwa anafunga masiku ndani ya Shaaban alikuwa anafunga masiku mengi sio kuwa machache. Na hii ina maana ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anakithirisha zaidi saumu ndani ya Ramadhan, ndani ya Shaaban, kuliko miezi mingine yote isipokuwa mwezi wa Ramadhan, mpaka ikafikia kusemwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga Shaabani yote. Lakini zile hadithi ambazo tumesoma jana, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin au yawmaini illa rajulan kana yasumu sawman fal yasumhu, bamsi utangulie mwezi Ramadhani kwa saumu ya siku moja au mbili, sio kwa yule aliyekuwa anafunga saumu basi afunge. Maana aliyekuwa na saumu zake zile za kawaida za Alhamisi na Jumatatu, basi huyo ataendelea kufunga na hatokatisha. Muttafaqun alayhi. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين. قال زدني قال صم ثلاثة. قال زدني قال صم من الحرم واترك ثم من الحرم واترك ثم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها رواه أبو داود. وشهر الصبر بمعنى رمضان. حديثي inaofuata ni hadithi ya Mujiba al-Bahiliya anabiha au ammiha. Hii ni shakrawi toka kwa baba yake au ammi yake. Annahu ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimwijia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama baba yake au mama yake alimwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma antalaqa, alimwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akaondoka. Fatahu baada sana, na akawa amerudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mwezi, baada ya mwaka mzima. Wakat tagayarat haluhu wa hayatuhu, karudi ikiwa hali yake imekwisha badilika na majimbile muonekano umebadilika. Fakala ya Rasulullah ama taarifuni, akasema e mjumbe wa Allah, hivi haunijui, haunifahamu? Kala wa man ant, kasema na kwani ni wewe ni nani? Kala kasema ana albahiliyu, mimi ni albahili, mimi ni albahiliya, ambaye ni ami au ab wa Mujiba. Alladhi jituka ama alawal, ambaye nilikuijia mwaka wa kwanza au tuseme mwaka jana baada ya mwaka kupita. Kala famaga yarak, nini kilichokubadilisha maumbile yako wakati kunta hasan alhaya, hali yako ilikuwa na umbile zuri? Qal albahiliyo, akasema kumjibu Mtume sallama, ma akaltu taaman, mimi sijala chakula mundhu faraktuka illa bilaili, tangu nilipo kuacha Mtume sallama mwaka ule isokuwa nilikula usiku, sijala mchana. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama adhabta nafsak, Tume sallama akasema umeadhibu nafsi yako, bana umefunga somo ambayo haikuthibiti katika kitabu wala katika sunna. Wazi? عذبت نفسك. ثم قال كيش Mtume صلى الله عليه وسلم akampa maelekezo, mwambia sum shahara sabri, kwamba funga mwezi wa subira, wa yauma min kulli shahri, na ufunge siku moja ndani ya kila mwezi. Wazi? Funga mwezi wa subira, funga mwezi wa subira, maana mwezi wa Ramadhani ndio shahru sabri, na siku moja kila mwezi. Albahiliyo akamwambia Mtume sallama, qala zidni, eh mjumbe wa Allah, nizidishie, niongezee muda ambao nitakuwa nafunga. Fa inna bi quwwa, hakika mimi nina nguvu ya kufanya hivyo. Kala sumia umaini, kasema funga siku mbili. Kala zidni, akasema nizidishie siku mbili azinitoshi. Kala sum salatha, salatha ayyam, funga siku tatu. Kala zidni, sasa niunganishie nizidishie. Kala sum min alhurumi watruk, sum min alhurumi watruk, sum min alhurumi watruk. Wazi? Funga miezi mitakasifu na uache, funga miezi mitakasifu na uache, funga miezi mitakatifu na uache. Ashhurul hurum, hakikuja kitu chochote kinachoelezea saumu ndani ya miezi hii isiyokuwa katika hadithi hii, ambayo wanawachuoni miongoni mwao hapa Ibn Bazi rahimahullah ta'ala ameelezea kwamba hadithi hii ndani yake kuna nakara. Kadhalika pia Mujibatul Bahiliya pia ni majhula, hajulikani. Hadithi inapokelewa na mtu ambaye ni majhula, hadithi inakuwa ni dhaifu. Waqala bi asabi'i thalath, mtume akasema ina haya kwa vidole vyake mara tatu. Summa min al-hurum watruk, summa min al-hurum watruk, summa min al-hurum watruk. Waqala bi asabi'i thalath, akasema kwa vidole vyake vitatu, yani akiashiria. Yani dhammaha thumma arsalaha. Summa min al-hurum watruk, summa min al-hurum watruk, summa min al-hurum watruk. Hivyo ana ukifunga katika miezi mitukufu unafunga na kuacha, funga na kuacha, funga na kuacha. Wazi? Ashhurul hurum tumesema mwezi gani na gani? Ma tadhakkar, Rajab mudhar wa thalathatun sardun. Ambe thalathatun sardun inataka kunichanganya. Dhilqada, Dhilhijja na Muharram. Shawwal haib. Shawwal haib. Dhilqada na Dhilhijja na Muharram, sawa. Katika mwezi wa Muharram kuna saumu ya Ashura, ambayo ni taswana Ashura, kama ilivyothibiti katika hadithi. Kala Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ta'ala, hadithu mujiba fahuwa dhaifun, lianna mujibata majhula. Nana upo? Tukisoma hadithi, sio tukisikia mtu asema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, basi hadithi inakuwa ni hadithi sahihi. La. Unaangalia wale wapokezi wa ile hadithi, kuna aila mbalimbali zinaweza kupatikana kwao, ikawa ile hadithi hata kama itanasishwa kwa mtume inakuwa ni uongo. Na mtume kishaeleza, kisha toa tahadhari, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wazi? Man haddatha anni wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin, au kama qala alayhi salatu wassalam. Baada atakaye hadithia kuhusiana na mimi anajua cha shikihadithia kwamba ni uongo, yeye ni miongoni mwa waongo, yeye ni miongoni mwa waongo. Kwa fal hadithu bi hadha al-isnad dha'if wa fihi nakaratun fi matnihi, pia katika hadithi matini yake ndani yake kuna nakara, yani kuna ususuavu na ukavu wa maneno, ambapo maneno yale ukiangalia hayaendani sambamba na maneno ya Allah au maneno ya mtume alayhi salatu wasalam katika yale aliyopokelewa. Fal ashhurul hurum lam yarid siyamuha illa fi hadha alhadith, miezi mitukufu hakuna hadithi iliyokuja ilielezea kufunga isipokuwa kwenye hadithi hii, ambapo hata katika Rajab zilizokuja ndani ya Rajab ni hadithi dhaifu. Siku zote mashekhe wanatuambia kwamba lam yarid hadithun sahihun yadullu ala madha? Ala sihhati siyami fi shahr Rajab. Hayajaja hadithi sahihi inaonyesha usahihi wa kufunga katika mwezi wa Rajab, kwamba hii ni saumu ya Rajab. Hadithi ambavyo baadhi ya watu huwa wanafunga masiku mbalimbali, miongoni mwazo ni ile tarehe 27 inasibishwa na safari ya Mtume alayhi salatu wasalam kwenda Isra na Miraj. Wa nabiyyu awsa bisawmi ba'da Ramadan bi shahri Allah al-Muharram wa Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameusia baada ya mwezi Ramadhani kufunga mwezi wa Allah al-Muharram na siku ya Ashura, wa hadith mujiba fihi sawm al-ashhur al-hurum. Na hadithi ya mujiba ndani yake kuna kuhusia watu wafunge miezi mitukufu. Wa fil ahadith sahiha al-hasu ala siyam al-ithnain al-khamis. Lakini katika hadithi sahihi kuna kuhimiza saumu ya siku ya Jumatatu na Alhamisi, wa thalathat ayamin kulli shahri, na siku tatu ndani ya kila mwezi, kama fi hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As wa ghairihi. Kama kuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, walaysa fihi al-ashhur al-hurum, na humo hakuna ishara inaonyesha kwamba watu watafunga siku ya miezi hii mitukufu. Fa hadha gharibu min hadha al-wajh. Kwa hadithi hii ni gharibu katika sura hii. Wal maksudu anna al-haditha dhaifun. Wafakallahu al-jamee. Kama kusudio kwamba hadithi hii ni dhaifu. Kusudio kwamba hadithi hii ni dhaifu. Hata sahibu al-kitab muhakik kasema kwamba al-haditha akhrajahu Abu Dawuda wa fihi mujibatul bahiliya wa hiya majhulatun la tu'raf. Mujibatul bahiliya, huyu ni majhula, ni mpokezi ambaye hajulikani. Mpokezi ambaye hajulikani, maadamu hajulikani, inakuwa ni hadithi dhaifu. Wazi? Kwa miongoni mwa hadithi dhaifu alizozileta al-Imam Nawawi katika kitabu chake hadithi hii. Babu bayan fadli sawm al-Muharram wa Sha'ban al-Ashhur al-Hurum. Hadithi hii. Miongoni mwa hadithi dhaifu. Wazi? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma mtunzi Allah amrehemu al-Imamu Nawawi, babu fadli sawmi wa ghairihi min al-ashr al-awwal min dhil-hijja. Mlango wa fadhila za kufunga na fadhila zingine, fil-ashr al-awwal, katika kumi la mwanzo, min dhil-hijja, katika mwezi wa dhil-hijja. Mwezi wa dhil-hijja, fadhila za saumu na mambo mengine ndani ya kumi la mwanzo wa Dhilhijja. Kumi la mwanzo la Dhilhijja limetajwa wapi? Katika walfajiri, walfajir wa layali na ashir. Hizi ndio kumi la mwanzo la Dhilhijja. Wa shafi'i wa latir. Walaili idha yasir. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijja. Na kumi la mwisho la Ramadhani limetajwa wapi? Inna anzalnahu fi laylatil qadir. Inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Man qama ramadana imana, man qama laylata al-qadri imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hama kumi mawili yana ubora, yana fadhila zake. Miongoni mwa yale ambayo yanatakiwa kufanywa katika makumi haya mawili ni nini? Ni kufunga katika kumi la mwanzo la Dhilhijja, katika fadhila zake ni kufunga, na kadhalika pia katika kumi la pili la Dhilhijja, la kumi la tatu la Ramadhani katika fadhila zake pia ni kufunga kama jinsi ambavyo ilivyofaradhishwa. Sasa muallifu hapa, kwa sababu yupo katika mlango wa saumu, akaleta mlango unaoelezea fadhila za saumu na mengineyo ndani ya kumi la mwanzo la mwezi wa Dhilhijja, akanukuu maneno hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min ayami al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Ala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay'in, rawahu al-Bukhari. Falam yarji min dhalika bi shay'in, rawahu al-Bukhari. Anasema Ibn Abbas, Allah mwiradhi yeye na baba yake, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, ma min ayamin, hakuna masiku, al-amalu salihu fiha, matendo bora, matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allahi, yanapendeza zaidi kwa Allah, min hadhihi al-ayami, kuliko haya masiku. Wapo wengine huwa wanakutwa na masiku haya wameghafilika, wala hawajui, wanasubiri tu ile siku ya kuswali, hawa wanasubiri siku ya Arafa wafunge. Lakini unapoingia tu mwezi wa Dhilhijja, yale masiku kumi huwa ni masiku bora, huwa ni masiku bora, na hakuna masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kufanywa kama ndani masiku haya. Miongoni mwa matendo mema ni mtu kufunga. Kunapendeza mtu aanze kufunga kuanzia tarehe moja ya Dhilhijja mpaka tarehe tisa. Aanze kufunga kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tisa. Ile tarehe kumi, kwa sababu siku ya Eid inahesabika tu siku ya kumi, lakini hawafungi, kuna mengine ya kufanya ambayo ni dhikrullah. Watu wanatakiwa wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia kuna udhiya, watu wanatakiwa wachinje siku hiyo, wale wanywe na mengineyo katika matendo yaliyokuwa mazuri, na wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa masiku yale yote matatu ambayo yanayofuata, ambayo ni 11, 12 na 13. Katika yale masiku ni siku ya kuanika nyama na siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana huwa tunafanya dhikri zetu kila baada ya sala mpaka siku ile tarehe 10 na ngapi, 13, baada ya sala la asiri. Tukimaliza pale, ikiingia magharibi na kwa imeingia siku nyingine, zile siku zimekwisha na dhikri zinaishia hapo. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah, hata jihadi haingii katika ubora wa haya matendo yatakayofanywa na Muislamu katika masiku haya, yani jihadi haishindi. Hala wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi haingii, illa rajulun, isipokuwa bwana au mtu, kharaja binafsihi wa malihi, aliyetoka kwa nafsi yake na mali yake, falam yarji min dhalika bishai, akawa hakurejea kwenye hiyo jihadi na chochote, maana ameenda yeye mwenyewe, kafa na mali yake imeisha huko, ama aliyopeleka nafsi yake bila mali bado hajamshinda, alifanya matendo mema masiku kumi ya mwanzo wa Dhilhijja, au aliyopeleka mali zake zikaisha akarudi bado hajamshinda, anatakiwa akienda na mali zake yeye afe na kule shahidi na mali zibaki pia. Wazi? Hii ni fadhila ya siku kumi, masiku kumi haya Dhilhijja, kwa kufunga kufanya mengine. Mlango wa 227, al-Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala ameweka mlango unaosema, babu fadli saumi yaumi Arafa wa Ashura wa Tasua, mlango wa fadhila za funga ya siku ya Arafa na Ashura na Tasua. Ashura ndani ya mwezi Muharram ni tarehe kumi, na Tasua ndani ya mwezi Muharram ni tarehe 9. Kisha akanukuu hadithi kutoka kwa Abi Qatada radhiallahu ta'ala anhu qala, anasema suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafa, aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ziyo lake kuhusiana na saumu ya siku ya Arafa. Qal, akasema mtume alaihi salatu wasallam akijibu, yukaffiru sanata almadhiyata walbaqiyata, saumu ya siku ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia na unaobakia. Yaani kifunga zile ile siku, madhambi yako ya nyuma yanaondoka na madhambi ya mwaka unaokuja yanaondoka. Lakini kuna kanuni ya msingi. Sawa? Kwamba kanuni ya msingi, madhambi yamegawanyika mara mbili. Kuna madhambi makubwa, sawa, na madhambi madogo. Madhambi makubwa hayafutiki mpaka umuombe Allah msamaha. Na madhambi madogo yanafutika kwa ibada kama hizi. Ambapo hapo ndio kuna umuhimu watu tuwe tunafanya istighfari kwa wingi na kufanya toba pale unapofanya dhambi. Kwamba ukifanya dhambi wakati huo huo inabidi ufanye istighfari na uazimie kuto kurejea ile dhambi. Muomba Allah kusamehe. Na wakati mwingine unakaa una muomba Allah istighfari kwa madhambi yote unayajua na usio yajua. Astaghfirullah min jami'i dhunubi wa atubu ilayhi. Zile istighfari zetu zile za baada ya sala kazi yake ni hiyo. Kwanza zina unamuomba Allah msamaha kwa madhambi uliyofanya ndani ya swala. Tukiwa tunaswali tunakosea kosea sana. Eh? Nadhani mnafahamu makosa ndani ya sala. Unauza, unanunua, unakopa, unalipa. Wazi? Mara unaangalia kushoto, mara kulia, mara huku umejikuna kule, fanyaje? Zile idadi ambazo hayana zinakuwa ni makosa. Fanya istighfar mara tatu, toa madhambi katika unamuomba Allah msamaha katika yale uliyokosea. Ili sala yako ibaki salama. Na kumtukuza Allah na kumtaka kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sala yako au baada ya sala yako. Lakini ukiacha hapo kuna baadhi ya mambo unatakiwa wewe muombe msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Kadhalika pia mtu kujiweka mbali na yale ambayo aliyokataza. Intashtani bumatun hauna an tukafira ankum sayiatiku, kio mtajiweka mbali yale mkatazwa mtafutiwa madhambi yenu. Hayo ni yale madogo. Yale madogo yanasamehewa hivyo. Hata hija haimfutii mtu madhambi kama mtu atakuwa haja fanya toba kumomba Allah msamehe kwa madhambi yake yote. Tatizo ni kwamba nafsi ya mtu inapokufa huwa ikifanya dhambi wakati mwingine haizingatii kama ile ni dhambi. Na nafsi zetu sasa hivi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zimeamka. Ah, mpaka mtu akikaa akisikia adhana anajua kabisa nimefunga nisiposali napata dhambi. Anahisi hivyo. Unakuta mtu anakuja kuswali. Wazi? Lakini nafsi katika mwezi ya kawaida imekufa, zinafikia daraja ya kwamba kufanya mema ni khiari. Lakini kufanya dhambi ndio wajibu. Inafikia daraja hiyo. Mtu anajisahau. Na mtu aina hii hata kama atakuwa na zile saumu za Ramadhani za Ashura na Taswa Arafa ndani hadithi hii haingii. Eh? Ha? Ndani hadithi hii haingii kwa sababu kabira mikabairi dhunub haiondolewi isipokuwa kwa nini? Kwa at-taubatu wa madha wal istighfar. Na tauba lazima yale masharti yake ambayo yanataja na machoni ya kamiliki ambayo ni kujutia na kuazimia kutokurejea ile dhambi. Na hadithi ya pili pia hadithi ya Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم alifunga siku ya Ashura na akaamrisha watu kufunga siku hiyo muttafaqun alayhi sawa mtume akifunga na kuamrisha kufunga maana yake ni sawabu bora ya fadhila hadithi inayofuata ya tatu ni hadithi ya Abi Qatada anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam su'ila an siyam yawm ashura faqala yukaffiru sanata almadhiya aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kunako saumu ya Ashura tarehe 10 Shawwal tarehe 10 Muharram mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu kwamba hii inafuta dhambi za mwaka uliopita inafuta dhambi za mwaka uliopita kwa maana ya madhambi madogo makubwa hata hapo ukifanya istighfar hapa yanaondoka hapo ukifanya istighfar hapa yanaondoka wala ina haja kwamba baada ya swala au nikiamka usiku fanya istighfar kwa madhambi yako yote makubwa sema tu astaghfirullah lazim min jamil dhunubi wa tubu ilayhi allahumma inni tubtu ilayka wa raja'tu ilayka wa azimtu azman akida ala anni la a'sika ya rab khalas kisha nabaki na mambo mengine madogo madogo ambayo yanatolewa na ima kujiweka mbali na madhambi makubwa na madogo au kwa kufanya ibada kama hizi za saumu ya Ashura na saumu za Arafa na mfano wake wazi حديث لفتة ينن حديث ابن عباس بيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة رواه مسلم حديث لتامولية بيا رواه مسلم يا أبي قتادة توقف ابن عباس أنا سمع متومي صلى الله عليه وسلم لو كما نتباكي حي إلى قابل بكا موكا وجاو لأصومن نتفونغ التاسعة ترهتي سيوا Muharram. Na ndio maana sisi tunafunga tarehe 9 na tarehe 10. Kwa sababu Mtume SAW alifunga tarehe 10 peke yake na akaahidi kufunga tarehe 9 lakini hakukaa mpaka mwaka ukaisha. Yaani hakufikisha tena tarehe ile. Kwa hiyo akawa amekufa katikati. Kwa tunasema tunafunga kufuata sunna ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipoahidi kama nitabaki mpaka muda huo nitafunga tarehe hiyo. Rawahu Muslim. Tunaenda vizuri eh? Au tunaenda haraka haraka sasa. Sawa. Mlango wa 228. Qala rahimahullahu ta'ala babu istihbabi saumi sittati ayami min Shawwal. Na hapa utaona fikhi za wanawachuoni salafu na saleh. Al-Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala ameanza na saumu ya faradhi. Sawa? Kisha akafuata saumu za sunna. Tumeelewana? Akafuata saumu za sunna. Ambapo hapa tumesha soma saumu ya Arafa. Tumefuata saumu ya nini ya Ashura na Taswa. Hapa tuletea mlango na uhusiano na saumu ya nini? Saumu ya sita. Siku sita ndani ya mwezi wa Shawwal. Hadithi katika mlango huu amenukua al-Imamu Nawawi kutoka kwa Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم من صام رمضان ييوتي تكيفونغ مويزي متكوف رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كيشا كفاتيشا سيكو ستة زمويزي وشوال ومويزي نوكوجة بعد رمضان كان كصيام الدهر saumu yake itakuwa sawa sawa na saumu ya mwaka mzima. Lianna alhasanata bi ashri amthaliha. Nani atafafanua hapo? Mwaka mzima vipi? Lazima. Jema moja unalipa mara 10 yake, aiyo? Siku 30 mara 10 300. Halafu siku sita mara kumi, 60. Nana upo? Ulikuwa unaijua hiyo? Ulikuwa unaijua? Lakini Abu Aisha alikuwa haijui. Ah, ulikuwa unajua kwamba inaongezwa hivyo? Hiyo kanuni ulikuwa unaifahamu? Eh? Parudiwe? Yaani wanasema kwamba jema moja wewe ukifanya kama ilivyokuja katika hadithi, unalipwa mara ngapi? Mara kumi. Kwa hiyo si mwezi wa Ramadhani si siku 30. Kwa hiyo 30 mara kumi ni 300. Si ndio? Au 10 mara 30 ni 300. Kwa ukifunga siku 30 unalipwa mara kumi kwa 300. Kwa hiyo ukimalizia na hizi sita inakuwa ni 360. Sita mara kumi ni 60. Wazi? Ambapo bil jumla ndio siku za mwaka mzima. Kwa anayefunga Ramadhani akaimaliza kisha akafuatisha siku sita, anakuwa kama vile kafunga mwaka mzima. Pameleka kwa wote? Pameleka, eh? Na. Kala rahimahullahu ta'ala, mlango wa 229. Babu istihbabi sawmi lithnaini wal khamisi. Mlango unaokokoteza na kupendeza na kuelezea namna gani inapendeza kufunga siku za Jumatatu na Alhamis. Siku za Jumatatu na Alhamis. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. نتومي صلى الله عليه وسلم حديث ينبغى من نكو إمام النووي كتوك أبي قتادة نسمى إيكو نكو nitoe faida. Kabla kutoa faida ni nimpe mtu mmoja atoe faida. Huu mkono unamuelekea nani hapa? Eh? Huu mkono unamuelekea Abu Ahmad yule. Ili neno nalisema sana, ili nataka tuweke wazi ili ijulikane. Kuna fima rawahu an fulan na kuna fima nakalahu an fulan. Nakalahu amenukuu, rawahu amepokea. Hem, tofautisha kunukuu. Maana yake ni watu hawakuonana, na hii hadithi hii kaichukua sehemu ambapo kaikuta ipo, halafu yeye akanukuu akaweka kwenye kitabu chake, ndo hii tunaisoma. Lakini rawahu maana yake amepokea, yani mimi nakuja na kupokeza wewe, wewe unapokea kutoka kwangu na wewe unampokeza mtu mwingine. Kwa mfano tukisema rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari na Muslim, nini maana yake? Maana yake ni kwamba al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala au al-Imam Muslim wameipokea hii hadithi kwa riwaya mutasila, kwa sanadi ambayo ni mutasila, imeungana. Wametuletea silsila ya ruwat mpaka kufika kwa Mtume alayhi salatu wasalam, na yeye pia ni katika watu ambao waliopokea kutoka kwa shekhe zake. Shekhe apokea kutoka kwa shekhe wake, shekhe apokea kutoka kwa shekhe wake mpaka kwa sahaba mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Nasema rawahu Bukhari au Muslim. Al-Imam al-Bukhari anaweka hadithi yake katika kitabu chake, kwa maana yake ile hadithi ni mutasil kutoka kwa Mtume mpaka kwake. Lakini kwa Imamu Nawawi katika kitabu hicho sio hivyo. Yeye pia kaenda kwenye vitabu vya asili, Abu Daudi, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Muslim, Bukhari, Ahmad. kaenda kuchukua kule, akanukuu, kaweka kwenye kitabu chake. Kila kisha kitabu chake kipa jina Riyadhu Salihina, Ibn Hajar kitabu chake kipa jina Bulughul Maram, akakipa jina Al-Imamu Arbauna Nawawiya. Ni nukuu, nukuu. Na mtu akikwambia hadha alhadith akhrajahu al-Imamu an-Nawawi kadhaba wa fajara wa ulqima al-hajar, kwa sababu katika watu ni kufanya takhrij hadith wazi, watu hawezi wakaenda kufanya hadith takhrij katika kitabu cha al-Imam an-Nawawi. Wazi. Ndio watu kisema tunasema qala al-Imam an-Nawawi fi ma naqalahu an fulan. Wazi? Na. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam suila an sawmi yawm al-ithnain. Mtume aliulizwa kuhusiana na saumu ya siku ya Jumatatu. Faqala dhalika yawmun wulidtu fihi. Siku hiyo ndio siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake. Wa yawmun bu'istu. Na ndio siku niliyotumwa. Wa unzila alayya fihi, na ndio imeshuka Qur'ani kwangu ndani ya siku hiyo. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Imam an-Nawawi yanqul al-hadith an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إمام ناوي نكو حديث كتوك أبي هريرة كتوك متوم عليه الصلاة والسلام نسيما ماتندو هو ينا كسانيو نكوبليكو مبنغوني سيكو يا إجمتاتو نسيكو يا الخميس fanyiwa ardh. Mimi napenda matendo yangu yakiwa yanapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yapandishwe nikiwa nimefunga. Wazi? Ambapo katika hadithi ile ya kwanza, hadithi ya Abi Qatada, sawa, huwa tunasema kwamba wale wenye kufanya hafla za mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadithi yao ni hii hapa. Dhalika yawmun ulidtu fihi, siku hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa. Kwa tunapata kwamba Mtume alayhi salatu wasalam matendo aliyokuwa akiyafanya mazuri kwa kuadhimisha siku aliyozaliwa yeye ni nini? Ni saum. Kwa hadithi hii ambayo iko ndani ya Bulughul Maram Riyadhus Salihin, ambapo asili yake hadithi inapatikana katika Sahihi Muslim, hadithi sahihi kabisa, haina shaka, matendo aliyoyafanya Mtume SAW ni nini? Ni kufunga. Lakini pili, siku ya kuzaliwa, siku ya kuzaliwa kwa wiki inazunguka mara ngapi? Mara moja tu, si ndio? Kwa kama unataka kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, ikiwa utataka kutekeleza hili la kufunga basi ni kila wiki, kwa sababu anazaliwa kila wiki. Nanielewa? Anazaliwa kila Jumatatu, anazaliwa kila Jumatatu, anazaliwa kila Jumatatu, anazaliwa kila Jumatatu. Kwa kila Jumatatu ni siku aliozaliwa nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Na kwa sababu alifunga, tunapata mafundisho ya kumuiga kufunga kwake Mtume alayhi salatu wasalam. Narudia tena. Abi Qatada, anna Rasulullah sallama suila an sawmi yawmi al-ithnain. Kutoka kwa Abi Qatada kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na siku ya Jumatatu. Faqala, akasema dhalika yawmun wulidtu fi. Siku hiyo ni siku niliozaliwa. Wa yawmun bi'ithtu, siku niliyotumwa, nipewa utume wa au unzila alayya fi, au ni siku ambayo ule ujumbe uliniteremkia. Ule ujumbe sasa nenda kafanye dawa, ni siku uliniteremkia. Kwa ni siku ambayo mimi naiadhimisha, kwa na nyinyi muiadhimishe. ndio maana yake. Mimi naadhimisha siku hiyo na nyinyi mwadhimisha. Na ni kila siku hiyo. Sio kila mwezi huo. Na wala sio kila mwaka huo. La, ni kila siku hiyo. Kwa hiyo ikitokea tunajua leo mtume alifunga, mimi nafunga. Leo mtume alifunga, mimi nafunga. Leo mtume alifunga, mimi nafunga. Wazi? Na. Sawa sawa na kuombea wazazi, kuwasomea dua wazazi, kuombea wazazi. Wazazi wetu. Eh? Wazazi wetu hawafai kuja kuombewa tu mfungo tatu. Ni ubakhili uliokuwa wa hali ya juu na roho mbaya. Kusubiri siku ya mfungo tatu ndio muombe mzazi wako. Mzazi wako unatakiwa kila unapopumua, kama utaweza katika pumzi yako, basi muombe msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu wewe ni katika matendo yake mema ambayo yanabaki yanaendelea. Ni katika matendo yake mema ambayo yanabaki yanaendelea, muda ambapo wewe bado unaishi, wewe ni matendo yake mema. Kadhalika pia kila utakachokipata katika sadaka ukakitoa, basi sio tu kwa ajili yako, na zingine ufanyaje, utoe kwa mzazi. Yani kama unatoa 200, sasa hii 100 ya mama yangu na baba yangu, na hii 100 yangu, huwa mnafanya hivyo? Ameenda, ameenda. Na wewe utaenda pia, utaacha watoto kama tadinu Sudan, kama unavyofanya utafanyiwa. We mtolee hata mzazi wako zaidi yako, kwa sababu kila unapotoa sadaka ukamtolea mzazi wako, na wewe unapata pia kwa kile kitendo cha wewe kumtolea mzazi wako. Sasa ni roho mbaya kusubiri siku akifa mtu ndio ingiza jina la mzazi, la mzazi wangu. Tena wakati ule inawezekana wewe unashughulika na mambo yako mengine huko, unachochea kuni, unaangalia nyama zisibiwe, unaangalia chumvi isizidi au isipungue. Akati unatakiwa wewe kila wakati, Rabbi ighfirli warhamni, ha, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wasir mudkhalahuma waghsilhuma bilma'i wath-thalji walbaradi wanaqihima min adh-dhunubi walkhataya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Haya ndio mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wazi ya jamaa. Kwa hii kuitengenezea siku ni uvivu na roho mbaya kuitengenezea siku, kwa sababu baada ya hapo ukimaliza umemaliza. Na wakati mwingine inawezekana mtoto mwenyewe siku ile ya kusoma, siku ile ya kusoma dua, mtoto mwenyewe hayupo, wala hayupo katika wale walioshika juzu. Ah, sasa nimeshughulishwa mimi leo, kuna dua ya babangu, kashughulishwa kwa sababu anasimamia ile dua ifanywe vizuri. Sivyo, sivyo. Dua ifanywe vizuri na kati dua yako wewe. Hii dua ndio kila unapokuwa unaswali, kila unapokuwa unafunga, kila unapokuwa kila siku ndani ya Ramadhani hizi. Hizi siku za Ramadhani ifikie basi ndani ya siku 15. Umetoa sadaka kwa ajili ya nani? Ya wazazi wako. Ha, tunakumbushana kumbushana tu kwa sababu tunaghafilika sote. Sote tunaghafilika. Wa maliza na hadithi ya mwisho. Wa na Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallam yataharra sawma al-ithnain wal-khamis rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Kutoka kwa mama Aisha anasema kwamba Mtume alayhi salatu wasallam kana yataharra, alikuwa na jitahidi kuzichunga hizi saumu mbili, saumal ithnaini wal khamis, saumu ya siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Sababu zilikuwa zijirejea sana, kwa anazichunga. Alhamisi ni lini? Jumatatu ni lini? Alhamisi ni lini? Jumatatu ni lini? Kila Alhamisi anafunga na kila Jumatatu anafunga. Lakini sababu ni haya ambayo alikuwa akifanyika. Wallahu ala wa sallallahu sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam, tuache muda wa maswali inshallah.